Jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Odtwarzanie jednostek Wojska Polskiego jest elementem wzmacniania wschodniej granicy i siły militarnej kraju, mówi o tym szef MON. Podlaska policja potwierdza, mężczyzna zatrzymany w związku z nadawaniem sygnału Radio Stop jest jej funkcjonariuszem. 745 nowych miejsc opieki w żłobkach utworzy 9 podlaskich samorządów. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że odtwarzanie jednostek Wojska Polskiego jest elementem wzmacniania wschodniej granicy i siły militarnej kraju. W TVP Info szef MON podkreślał, że jednym z przykładów tych działań jest rozpoczynająca jutro działalność jednostka wojskowa w Olecku. W marcu tego roku byłem w Olecku i zobowiązałem się do tego, że powstanie jednostka wojskowa. Jutro pojadę do Olecka i pokażę wszystkim tym, którzy nie wierzyli. Proszę bardzo, jest już jednostka wojskowa w Olecku. Są żołnierze w Olecku w ramach brygady artylerii, dlatego że artyleria tak bardzo sprawdziła się właśnie na wojnie na Ukrainie i ta brygada artylerii jest wyposażona w HIMARSy, czyli w artylerię rakietową o zasięgu do 300 kilometrów. Jak dodał Mariusz Błaszczak, innym elementem wzmacniania wschodniej granicy państwa była budowa muru na granicy z Białorusią. Szef MON zaznaczył, że w kontekście bezpieczeństwa ważna jest odpowiedź na pytanie referendalne o mur graniczny. Jestem przekonany, że każdy spoglądający trzeźwo na sytuację Polak zagłosuje przeciwko rozebraniu tego ogrodzenia, powiedział Mariusz Błaszczak. Podlaska policja potwierdziła, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, który miał nielegalnie nadawać sygnał Radio Stop, na kolei jest ich funkcjonariuszem. Wczoraj policjanci zatrzymali w Białymstoku dwie osoby, które miały nielegalnie nadawać sygnały, co doprowadziło do zatrzymywania pociągów w regionie. Zatrzymani to 29-latek z Białegostoku i 24-latek ze Skierniewic. Funkcjonariuszem jest starszy z mężczyzn. Policjanci napisali w mediach społecznościowych, że komendant wojewódzki policji w Białymstoku wszczął postępowanie dyscyplinarne i wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zawieszeniu funkcjonariusza, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty. Wszczęto także procedurę zwolnienia go ze służby. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył życzenia i pogratulował sukcesów z okazji 6 urodzin telewizji w Polsce.pl. Podczas uroczystej gali w Warszawie list od wicepremiera odczytała poseł PiS Joanna Lichocka. 6 urodziny telewizji w Polsce.pl są także świadectwem tego, że można przełamać w sferze idei, opinii, transformacji i informacji monopol liberalno-lewicowego mainstreamu. I za te wszystkie wysiłki i starania, za walkę o prawdę o Polsce, za przekazywanie widzom, na czym polega nasz interes narodowy i polska racja stanu, za przeciwdziałanie kłamstwu i manipulacjom, pragnę Państwu z głębi serca jak najgoręcej podziękować. Podczas gali członek zarządu grupy medialnej Fratria, Michał Karnowski oraz redaktor naczelna telewizji w Polsce.pl Agata Rowińska wręczyli nagrody i wyróżnienia Złotej Kamery. W uroczystości biorą udział m.in. ministrowie Janusz Cieszyński, Robert Telus i Zbigniew Ziobro oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. 745 nowych miejsc opieki w żłobkach utworzy 9 podlaskich samorządów, które dzisiaj podpisały umowy na wsparcie z rządowego programu Maluch Plus. Dostaną one łącznie 30 milionów złotych na utworzenie tych miejsc i ponad 20 milionów na ich funkcjonowanie i utrzymanie. Szczegóły Edyta Wołosik z Polskiego Radia Białystok. Założeniem programu Maluch Plus jest to, by w każdej gminie była placówka zapewniająca opiekę dzieciom w wieku do 3 lat, mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. To też się wiąże z możliwością aktywizacji zawodowej rodziców, jeżeli jest taki wybór i czasem być może konieczność, żeby takie miejsca były dostępne. Z wyników tegorocznego naboru wynika, że w Podlaskiem gminy utworzą łącznie ponad 3000 miejsc, a jest na to 176 milionów złotych. Umowy podpisało teraz 9 samorządów na prawie 750 miejsc, między innymi Białystok, który dostał 10 milionów złotych i wybuduje nowy żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej, mówi zastępca prezydenta miasta Przemysław Tuchliński. Powstanie żłobek 10-oddziałowy na 240 dzieci. W Wysokim Mazowieckim nie ma publicznego żłobka, a dzięki tym pieniądzom powstanie przy przedszkolu, mówi burmistrz Jarosław Siekierko. Żłobek przy przedszkolu pozwoli na mniejsze koszty utrzymania, ponieważ tam już jest stołówka, jest pełna infrastruktura. Z dotacji oprócz samorządów mogą też korzystać podmioty prywatne. Wciąż można składać wnioski, bo puli nie wyczerpano. Edyta Włosik, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Mateusz Warienka. To była prawdziwa demolka. Iga Świątek bez żadnych problemów awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Liderka światowego rankingu tenisistek pokonała Szwedkę Rebekę Peterson, wygrywając w dwóch setach 6-0 i 6-1. W kolejnej rundzie mamy też drugą Polkę, Magdalenę Fręchę, która w trzech setach pokonała reprezentantkę gospodarzy Emmę Navarro 7-6, 1-6 i 6-2. Iga Świątek potrafiła się wręcz bawić na korcie. Szwedka starała się przeciwstawić jak tylko mogła. Nie można jej zarzucić braku ambicji, ale była bezradna, a po tenisistkach widać było przepaść w rankingu, jaka je dzieli. Zaraz po meczu Iga Świątek jeszcze na korcie powiedziała m.in. Mogłam się tutaj spokojnie skupić nad tymi elementami, które dopracowywałam podczas treningu w zeszłym tygodniu. Cieszę się, że mogłam zagrać tak dobry mecz. Nie miałam presji, większych oczekiwań. Mogłam po prostu czuć luz na korcie. Mówiła Iga Świątek. Kolejną jej rywalką będzie Australijka Daria Cyril. Z kolei Magdalena Fręch mnóstwo wysiłku włożyła zwycięskie spotkanie z Amerykanką Navarro. Polka pierwszy raz w karierze. Podczas trzeciego występu w US Open przebrnęła pierwszą rundę. W drugiej rundzie zagra ze zdecydowaną faworytką starcia Czeszką Karoliną Muchową ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Wachlarski. Tymczasem nasze siatkarki przygotowują się do ćwierćfinałowego meczu na Mistrzostwach Europy. Rywalkami biało-czerwonych będą Turczynki. Nasza kadra w 1/8 finału pokonała 3-0 reprezentację Niemiec, a Turczynki ograły 3-1 Belgijki. Przyjmująca Martyna Łukasik mówi o tym, co może okazać się decydujące w tym spotkaniu. Kolejny mecz będzie z Turcją, na pewno kolejny bardzo ciężki przeciwnik. Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy się skupić na swojej grze i na realizowaniu właśnie po raz kolejny założeń taktycznych i wtedy na pewno możemy być troszkę bardziej spokojne. Mecz Polska-Turcja w środę o 17. Maciej Kowalewicz wywalczył złoty medal w karabinie na 300 metrów z trzech postaw podczas Mistrzostw Świata w Baku. Srebro zdobył inny reprezentant Polski, Tomasz Bartnik, a w rywalizacji kobiet srebro również zdobyła Karolina Romańczyk. Mistrzostwa Świata potrwają do czwartku. Do rana miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe także opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na północy i zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie. W ciągu dnia w całym kraju opady deszczu. Na zachodzie chwilami intensywne, mogą się też pojawiać burze. Na termometrach będzie od 15-16 stopni na zachodzie, cieplej w centrum do 26 i nawet w okolicach 34 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witamy serdecznie w drugiej godzinie trzeciej fali. Jesteśmy w takim oto składzie. Ewa Rydel za sterami, Marek Pawlukiewicz macha nam pewnie teraz ze swojego domu. Za probatą, dodajmy. Oczywiście, że tak. Rafał Porzeźniński. Kłaniam się Państwu i Marek Chorodniczy. I pojawia się po raz drugi gość bardzo tutaj pożądany. Już wpadła ta nazwa Deuter dzisiaj. Przeniesiemy się do wieków, kiedy rzeczywiście rozwijała się i architektura, i kultura, i w ogóle bardzo, bardzo dobrze się miał świat, czyli do średniowiecza. Naszym przewodnikiem będzie Paweł Rozwadowski. Dodajmy, że Deuter to jedna z tych kapel, która tworzyła front punkowy warszawskiej bohemy. W hybrydach to wszystko tam się zawiązało. Co tam się nie działo? Tak się załapałem na końcówkę dosłownie tych hybryd punkowych, ale wspominam to z rozrzewnieniem i teraz powspominamy razem. Zatem średniowiecze, czas start. Yeah! Tak, Deuter bardzo ciekawie łączył elementy punka. Na początku tego punka było więcej faktycznie u nich, natomiast później pojawiły się jakieś takie wycieczki w kierunku muzyki funky, nawet czasem jakiegoś rapu. To było bardzo... Ile można na trzech chwytach? Bardzo długo, ciekawie. Ale nie trzeba. Troszkę mi się skojarzył ten utwór, wiesz, z No Limits. Ma coś, prawda? To prawda, tak. Swoją drogą musimy No Limits na pewno jeszcze musimy się wrócić, sięgniemy, bo kochamy, lubimy i w ogóle strasznie nam przykro, że nie ma już No Limits. No ale może coś się wydarzy. Mógłby tak, być. Deuter, bardzo no, ładnie. No to teraz będzie uderzenie. Jest taki gość, który jak zachrypi, to po prostu dziewczyny piszczą, faceci kiwają głowami i tupią mdlanami. Lemmy się nazywa i jego metalowa, żelazna pięść za chwilę zostanie wymierzona w eter trójkowy. 1982 rok. Płyta nazywa się tak samo jak ten utwór. Lubisz? Uwielbiam. No. Ja nawet uważam, że Motorhead i zespół, który po nim nastąpi, to jest taka szczepionka przeciwko wszelkim rozmemłanym, dziwnym gwiazdom popu, które jęczą, które nie wiedzą, co mają zrobić. Jeżeli żadnych rurek, żadnych slim koszulek, po prostu jedziemy po męsku. Jeżeli państwo mają dosyć tego typu rzeczy, zawsze warto puścić Motorhead i, ale to jeszcze za chwilkę. Jedziemy! Iron Fist, szósty album Motorhead. Kto nie lubi ten baba przez całym szacunkiem. Jak to dobrze brzmi. Ja nie wiem, myślę, że to jest chyba fenomen rock'n'rolla po prostu, bo to jest ostry, bardzo ostry, ale jednak rock'n'roll wciąż. Mm-hmm. I jeżeli ktoś lubi rock'n'rolla w rozmaitych swoich formach, czy to będzie właśnie takiej bardziej proweniencji punkowej, czy metalowej, czy hard rockowej, jakiejkolwiek, to zawsze chyba polubi Motorhead. No a jak się wsłucha, to ani nie upłynie pół roku, jak zacznie odliczać drobne trzyma na pierwszego choppera. Tak. No, fajnie. No i no, oczywiście odpowiednią kurtkę, którą nosili z kolei bohaterowie kolejnego utworu. No właśnie, to będzie drugi z trzech utworów przeciwko rozmemłaniu. Bardzo zresztą znany. Myślę, że każdy z... Hymn. Tak, dużo chemik. Mówić. Każdy z nas przynajmniej raz przy tym tupał z całej mocy. Szyna S, punk rocker, szyna S. Dobry 1977 rok z płyty Rocket to Russia, Ramones. Super, naprawdę super się tego słucha, ale czas na trzecią odsłonę, jak to ty powiedziałeś? Muzyki przeciwko rozmemłaniu. Dokładnie tak. Mam wrażenie, że ta dziewczyna, którą będziemy odwiedzać, jej zespół tydzień po tygodniu na kolejnych płytach, była taką dekadencko-psychodeliczną publicystką, której o coś chodziło. Dlatego, że wszystkie teksty Suzy, zwłaszcza z tych pierwszych płyt, były głęboko zanurzone w takim niezgodzie na fakt, że ludzie zapadają się w byle jakoś, w nicość, śmierć, w nałogi. Bardzo sama też, jak wiemy, eksperymentowała, ale pisała przeciwko życiu w iluzji. I ten utwór, od którego zaczęliśmy cały cykl, czyli Mirage, doskonale o tym opowiadał i jest też świetnym pomostem do drugiej płyty, dojrzalszej, myślę, że też ciekawszej, ale no nie dla wszystkich najdroższej, bo dosyć trudnej, ale tekstowo to naprawdę jest totalny bunt przeciwko paradzie żywych trupów w takiej zombiriadzie i ten utwór, który teraz Państwu dedykujemy z drugiej płyty Join Hand Playground Twist, to jest coś, co ma mega puentę. Puenta brzmi, przepraszam, że spoileruję dla tych, którzy u metodystów angielski wchłaniali, ale uwielbiam to zdanie. Możesz utonąć, gdy jesteś płytki. Druga odsłona Suzy and the Banshees. Thank you. dla tych, którzy zamiast głębi po brodzikach jakiś się włóczą, to nagranie może być swoistym rachunkiem sumienia. Cieszę się niezmiernie, że już za tydzień wrócimy do kolejnych płyt Suzy. Z nią jest tak, że każda następna płyta była lepsza. W każdym razie ja mam takie odczucia. Może się państwo będą kłócić ze mną, Marek na pewno, ale zobaczymy. A ja chciałbym teraz państwa zaprosić na odrobinę melancholii, albowiem niestety wakacje nam się kończą. Jesteśmy już bliżej niż dalej. No a ten utwór zawsze kojarzy mi się ze schyłkiem wakacji, z jakąś melancholią, która się wiąże z tymi czasami w latach 80., które pamiętamy już właściwie jak przez mgłę, ale są gdzieś naszym udziałem głębokim i świetnie wspominamy to, co wtedy się działo, również jako dzieci po prostu. Dzieci, które czasami słuchały niebezpiecznej muzyki, które starały się być na pakier z tą kulturą dominującą. I utwór, młodzi zawsze się buntują. Utwór z soundtracku najlepszego, jednego z najlepszych po 89 roku według mnie do filmu Jacka Borcucha Wszystko, co kocham. Za ten utwór odpowiada, za cały soundtrack odpowiada Daniel Blum, za ten utwór w duecie z Leszkiem Możdżerem. Prywatnie brat Jacka. Przepiękna płyta i jeden z najpiękniejszych utworów z tej płyty właśnie. Ten czas. Daniel Blum. poddałeś się tej melancholii, która z tego utworu płynie. Ja mam zawsze gdzieś w wyobraźni te morze. Melancholia mi nie służy, zburzone, ale za mgłą troszeczkę. Poddałem się i tak sobie zatęskniliśmy, żeby spotkać się z Danielem i pogadać, bo go już lata nie widzieliśmy. Znaczy ja go nie widziałem lata. Pięknie. A to świetny facet, wybitny artysta, niesamowity. Też radiowo jest bardzo sprawnym człowiekiem. Robił wielokrotnie takie super ilustracje muzyczne. I również piękne produkcji. Piosenki, po prostu piosenki. Aj, Daniel Lelo. Tak, i Leszek Możdżer, dodajmy. A film polecamy. Nie wszyscy byli w nim zakochani, ale on się bardzo z trzecią falą rymuje. Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha, jeśli gdzieś państwo znajdą. I proszę, muzyką Daniela Bloma właśnie. Proszę obejrzeć. A teraz będzie, jak to mówi Marek Chrodniczy, polskie YouTube. To nie Marek Chrodniczy. Marek Chrodniczy zacytował tylko opinię na temat zespołu Zio. Tak, ja myślę, że Jerzy Durał przeklinał cały czas tę etykietkę. Tytuł. I nawet dosyć dobrze radził sobie z tym, żeby wyjść stylistycznie z tego zaszufladkowania. Nagrali kilka płyt. Ta jest z 1994 roku i zdobi ją najbrzydsza możliwa okładka, jaka kiedykolwiek się pojawiła na polskim rynku. To jest straszne, bo płyta sama w sobie jest bardzo dobra. I coś tutaj nie zagrało, mam wrażenie. Ja tę płytę cenię. Nie zdradzisz autora tej układki. Nie zdradzę, nawet nie wiem chyba, kto to był. Natomiast z tej płyty pochodzi też wielki, wielki przebój, Magiczne Słowa, który rządził również w Trójce przez wiele, wiele tygodni. Mhm. Kompozycja stała się wielkim przebojem, również jest dzisiaj wielokrotnie cytowana, nawet zdaje się, że w reklamach. Zespół Zio, Niech płonie Rzym, 1994 rok. Yeah. Dojrzała płyta, świetne teksty, dobre nagranie. Naprawdę z przyjemnością wraca się do Zio. No i palma pierwszeństwa w konkursie na najgorszą okładkę wszechczasów. To też się zapamiętuje. Ja marzę o tym, żeby ta płyta ukazała się z nową okładką. Zupełnie nową okładką. A ta niech będzie gdzieś tam na piątej stronie, jako przypomnienie, że kiedyś taka była. Niech tak zostanie. To czasem, może to było specjalnie. Może to było specjalnie, żeby zwrócić uwagę. Tego nie wiem. Czy nie jesteśmy tak tacy cool, jak myślicie? A tekst do dzisiaj aktualny, Zio. Mm-hmm. I rzeczywiście na kartach ksiąg, nie jednej księgi, ten sławny płonący pożar, Rzym, który ciągle niestety jest aktualny, ciągle płonie. Zdecydowanie tak. A jeżeli o takich wydarzeniach, które no też formacyjnych dla kultury i popkultury mówimy, to następny utwór opowie o strasznej historii, którą pamiętamy z życiorysu Romana Polańskiego, śmierć Sharon Tate i ta cała historia z 1969 roku, okropna, straszna. Pochylił satanistyczna. Się nad nią, tak, satanistyczna zdecydowanie. Pochylił się nad nią absolutnie nieaprobatywnie zespół Ulver na płycie z 2017 roku, płycie przełomowej, płycie, która na dobre osadziła Ulver w takiej konwencji elektronicznej, ale żeby to było jeszcze ciekawsze i smaczniejsze, to pozostał to Ulver z czasów black metalowych w takim charakterze, oczywiście nie nawiązując do tych ścian gitar, do takiego folku, który tam się pojawiał na wcześniejszych nagraniach, ale ta płyta jest jakby takim kamieniem milowym w ich dyskografii. Później kolejne również nawiązywały do tej estetyki. No więc posłuchajmy Ulver, 1969 rok. mroczny, z ducha metalowa, jednak mocno elektroniczny. Ta płyta była sensacją. A dlaczego? Kolejna, no właśnie ze względu na tą stylistyczną odmianę, też przepiękną. Widzisz, to jest tak, poprzedniej płycie mówiliśmy o najgorszej okładce, najbrzydszej. Ta uważam, że jest jedną z najpiękniejszych, jakie zostały przygotowane w ostatnich latach. Ta płyta pod każdym względem była bardzo udana i bardzo też dyskutowana, jeżeli chodzi o świat muzyczny w 2017 roku. Każdy Pulver. Z nas nosi swoje dziecko Rozmary. O jądrze ciemności też było i ten sławny adres 6114 California Street, czarny dom, czarna historia. Tak. Cóż, no a teraz czas na... Warsztat Przeróbek. A w warsztacie praca w re i po prostu dzisiaj aż nie mógł się Marek powstrzymać, żeby na dwie ręce nie probić tutaj. A dlaczego? Zaraz się dowiemy, ale najpierw powiem, że jakoś bardzo mi zapadło w serduszko to, że tych Beatlesów tak bardzo lubisz. Dzięki. I zacząłem zastanawiać się, co tutaj znowu zrobić, żebyś usłyszał te ulubione dźwięki. Ale też myślę, państwo posłuchają tego utworu z przyjemnością i rozrzewnieniem. To jest rok 1990 i znów taki efemeryczny zespół, który się pojawił na tej fali matrzesterowskiej. Mówiłem o tym, że dzisiaj po raz drugi ten wątek się pojawi. I cover Beatlesów, który rządził na brytyjskich listach przebojów dosyć długo, bo jest niezwykle wdzięczny i taki taneczny. Zespół nazywał się Candy Flip, a zajął się zespół coverem utworu Strawberry Fields Forever. No, bardzo ci dziękuję. I wiesz, że o dziwo przeniosło mnie to nagranie nie do pól truskawkowych, gdzie jak już się chwaliłem, zbierałem na swój pierwszy samochód niedaleko Lindbyholm szwedzkiego, tylko do nowojorskiego Central Parku, gdzie ta rzeczywiście taka przeurocza, pamiątkowa tablica, ale no, to też takie miejsce, no powiedzmy to Strawberry, tuż koło Dakota House, które też jak wiemy naznaczone śmiercią, podobnie jak ten 6114. Tym razem chodziło o czytelnika buszującego w zbożu, który parę ładnych kul wpakował w ciało tego wielkiego muzyka. Na pewno na samym szczycie jego możliwości, bo wierzę, że Lennon by nam dał niesamowicie dużo. Myślę, że tak. Myślę, że tak i tych Beatlesów myślę będziemy wspominać jeszcze niejednokrotnie w rozmaitych wariantach, również jeżeli chodzi o solowe nagrania poszczególnych Beatli, bo tego dorobku w latach 70., 80. i późniejszych jest całkiem sporo. Warto do nich wracać. A dzisiaj jeszcze poprzerabiamy troszkę w naszym warsztacie. Dzisiaj też mamy dwie fajna odsłony, no ale jeżeli było New Order, to fajnie, żeby to też pojawił się Joy Division. I to w jakiej interpretacji, bo to jest utwór mniej znany zespołu Nine Inch Nails, bowiem pochodzi z ścieżki dźwiękowej albumu The Crow. Świetny film zresztą. Z Brandonem Lee, świętej pamięci już, synem Bruce'a Lee. Mm-hmm. Właśnie przez tą śmierć, bo przedwczesną też młodą śmierć, śmierć młodego człowieka, przeszedł do historii, troszkę takim kultem jest naznaczony. Ale ta przeróbka też jest bardzo Nine Inch Nailsowata, tak to nazwijmy, a jednocześnie ten pierwowzór gdzieś tam bardzo mocno pulsuje i dobrze ze sobą te dwie wielkie marki muzyczne, czyli Joy Division i Nine Inch Nails grają. Czyli kolejna niespodzianka dla Państwa, kolejne jakieś zaskoczenie, ale i tak największe zaskoczenie szykujemy na sam koniec tego dzisiejszego spotkania. Ale co to będzie, zobaczymy. Na razie Nine Inch Nails, Dead Souls. Yeah. to uporządkujmy fakty. Pierwozór, utwór Dead Souls, pochodzi z 1979 roku. Został umieszczony na składance Substance, którą uważam za jedną po prostu z takich normalnych płyt Joy Division, bo zbiera wszystkie świetne utwory, takie rozproszone, które nie pojawiły się na płytach regularnych. Natomiast Nine Inch Nails było wtedy na etapie nagrywania czy premiery płyty The Downward Spiral, która okazała się jednym z największych wydarzeń na rynku muzycznym 1994 roku. Płyta, wielkie ostrzeżenie przed taką autodestrukcją prowadzącą do samobójstwa. Czasami opacznie rozumiana właśnie jako apologia, wręcz przeciwnie. Trent Reznor wielokrotnie mówił o tym, że jest to taki rodzaj studium tego, co dzieje się z człowiekiem, który pogrąża się w depresji, który pogrąża się w takiej autodestrukcji. Bardzo ważna płyta, bardzo dobra i pouczająca też płyta, chociaż bardzo też ciężka, bardzo trudna i dająca do myślenia. Mam nadzieję, że nie tylko smutek wynoszą Państwo z naszego dzisiejszego spotkania, chociaż sporo tego wychodzenia z mroku omawialiśmy. Na koniec piosenka, która myślę mogła się stać nośnikiem nadziei, bo powstawała w chwili, kiedy w zasadzie miasta, o którym zaraz usłyszymy, nie było. Jakieś strzępy z niego pozostały, ale był duch bijący i sercem, miłość wielka, tak. Moc, nadzieja. I to wszystko w tym utworze jest, utworze, który znamy doskonale wszyscy i mam nadzieję, że także my tu w studiu, Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Parzyński. Wysłuchamy z wdzięcznością, że to nagranie powstało i jak ważne dla naszego miasta się stało i ojczyzny, myślę też. Także do usłyszenia za tydzień, a kończy dzisiaj Mieczysław Fok. Uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać maleję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a